Nie mogłam znieść myśli, że nie jesteś ze mną, że mnie nie kochasz, że jesteś z inną. Wzięłam więc strzelbę swojego dziadka, odstrzeliłam ci łeb, wylądował w rabatkach. Między rabarbarem a pomidorem, między kapustą a dużym porem. Wierzy mi, że tak bardzo mocno ciebie kochałam. Nikt nie uwierzy mi w to, że z miłości do ciebie zabić musiałam. Wiedzieć, że kocham cię, ty nawet razu nie widziałeś mnie. Nie wiedziałeś, że zdarzy się coś, że jutro zabije cię ktoś. Na twoim grobie posadzę kwiaty, będziesz tylko mój na całą wieczność. Będziemy razem tylko we dwoje. To jest taka moja życiowa konieczność. Nikt nie uwierzy mi, że tak bardzo mocno ciebie kochałam. Nikt nie uwierzy mi w to, że z miłości do ciebie zabić musiałam. Dręczą mnie